کو دورہ پڑا ہوگا. ہاں آزان پر بات کی ہے میں, یا تو پہلے دورہ ادھر پڑا ہے, ایسے بزرگ سے پرچی لکھی ہے خامخا. چلو اب آگے نکل گئے آزان کی بات کرنے کی. ہاں تم ماتو سپا, تو کتابت کا مسئلہ ہے وہاں پر بزرگو. ہاں تم ماتو سپا کچے کو کیا مطلب, پھر اجمے ہو کیسا گم, اب آیا کاڑے والا اجبا. اجمے ہو کیسا گم اجماع کرو اپنے کام پر, یہ نبیوں کے خلاف اجماع لا رہے ہیں. دو نبی کھڑے اور دو نبیوں کے مقابل سارے جادوگر کیا کہتے ہیں, اجمے ہو اجماع کرو, اجماع کرو اپنے کام پر. معلوم ہوتا ہے جو نفس کے خلاف اجماع کرتا ہے وہ فرعون کا بچہ ہوتا ہے. دو نبیوں کے مقابلے آ کے اجماع ہو رہا ہے. اپنے اجماع کا کیا معنی بزرگو, امام فرا بڑا نابی ہے کہتے الاجماع الاحکام والعظیم علی الشیء. اجماع کہتے ہیں کسی چیز پر پکا ہو جانا, احکام اس کو مضبوط کرنا. تو آپ کہتے ہیں اجمے ہوں کہتا تم اپنے کام پہ اجماع کرو, مطلب ہے وہ پیچھے تنازع ہوتا نا, پیچھے اختلاف تھا نا, اختلاف کے بعد اب کیا کرو اجماع. بات ہوئی ہے ایسے نہیں کر رہا میں, تنازع تھا پہلے پھوٹ پڑ گئی تھی, اب کہتے ہیں اجمے ہوں, اختلاف چھوڑو کٹھے ہو جاؤ. یہ اجماع ہے نبیوں کے مقابلے بھی ہیں, اور یہ اجماع بھی پتا چل گیا فرعونیوں کا کام ہے. اجمے ہوں کئی نہ تم مضبوطی سے عملہ کرو, تم ماتو سپا پھر آؤ سب باندھ کے, سب باندھ کے آؤ زبردست کے مقابلہ کرو, کوئی کسر نہ چھوڑو. یہ فقد افلح الیوم من استعلا, آج آج کوئی کامیاب ہوگا جیت جائے گا, آج اس کی جیت ہوگی جو غالب آیا. آج یعنی آج کی جیت جیت ہے, سچے منہ والا ان کو سے. اچھا چلو ارے سالا کالو کیا موسا اما ان تل کیا, اے موسا علیہ السلام یا تو تون ڈال, و اما ان کو نہ اول من القا, یا ہم ہوں پہلے ڈالنے والے. اور بھی کہتے ہیں جادوگروں نے ادب کیا, ادب کیا, خدا تمہیں ہدایت دے دے, یہ ادب ہے. وہ کیا اجمے ہوں کہتا تم تم ماتو سمپا, قرآن ادب بتا رہا ہے نا کہ جادوگروں نے ادب کیا ہے. خطی بیان کرتے کہ وہ جادوگروں نے ادب کیا, ادب کی وجہ سے اللہ نے انہیں کی مات دے دی. ادب تو کسی نبی سے مقابلہ کر لیں, ان کو یہ بھی نہیں پتا, یہ پتا لگتا ہے میدان میں جانے والے آدمی کو کہ یہ ادب ہے یا نہیں, وہ چیلنج کر رہے ہیں. او بزرگوں, اور جادوگر ادب نہیں کر رہے, یہ میدان لگے حلوے کی پلیٹ نہیں ہے ادب کی جائے, اور جہاں پر میدان ہے جادوگروں کو اپنے اوپر اتنا اعتماد ہے. کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ پہلا بار تو کرے گا یا ہم, کیا مطلب اگر پیر تو نے کر دیا کر, پھر گلا نہ کرے, پھر تجھے نہ شکایت کرے کہ مجھے موقع ہی نہیں ملا. یہ اپنے پورے اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں, سیکھا اور چیلنج دے رہے ہیں کہ پھر تجھے پہلوان جب لڑتے ہیں نا, وہ ایک دوسرے کہتے ہیں کہ تو پہل کرے گا یا میں, مطلب کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ نہ کہنا کہ مجھے موقع ہی نہیں دیا. چنانچہ جس پر علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ اظہار سیکھا بھی انک ہوتے ہیں, اظہار کے بیان ہوتے ہیں. یہ جادوگروں نے چیلنج کیا ہے اور انہیں اپنے اوپر اعتماد تھا کہ ہم, وہ تو سمجھتے دو منٹوں کا کھیل ہے, موسا اور ہارون کیا کریں گے, ہم ان کے سب کرتبوں کو ختم کر دیں گے. اس لیے انہوں نے کہا اور دوستو بزرگو سمجھے بھی ہو یا نہیں؟ اچھا جی، قال بل القوا، حضرت نے فرمایا تم ڈالو، کیا برباد کر دیا، جادو تو حرام ہے، نبی نے حرام کا حکم کیوں دیا؟ القوا، سب سے ان پہ بھی اللہ رحمت کرے، کوئی کہیں ٹانگ لگانے کی جگہ مل جائے، اب یہاں پاس پھر بیٹھے، خدا کے بندے یہ حرام کا ارتکاب نہیں، یہ میدان مناظرہ ہے، میدان مناظرہ میں مد مقابل کو آدمی کہتا نہیں دس منٹ کیوں تقریر کا، اور یہ تو دس منٹ خاموش رہتا ہے کہ اس کے پتر پہ راضی ہے، اس کے تقریر کا ابطال کرنا ہوتا ہے، باطل کرنا ہوتا ہے، یہاں پر بھی یہ حلقو کا ان کے سارے پروگرام کے ابطال کے لیے، میں کرو تم یہاں پاس چڑھ گئی، آرام کو حکم کیسے دیا گا؟ بال کے حلقو قرآن سمجھنے کے لیے مناظر ہونا بھی ضروری ہے، اب بزرگو اس لیے امام راضی سے بڑا مناظر کوئی نہیں گزرا، سید محمود آلوسی کے بھی حضرات یہ بہت بڑے متکلم اور مناظر تھے، یہ اور بات اس لیے اب آلوسی نے کہ قرطبی صوفی آدمی تھا، وہ قرطبی نے کہیں کیلا لکھ دیا آدھا بالا اور خطیبوں نے اٹھا لیا آدھا بالا، حالانکہ ادب کا مقام ہی تو یہ بل الکو پیدا ہم ہم جو خیالو بھی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے 12,000 جادوگر کا میدان لگا ہے 12,000، کوئی کہتا ہے 70,000 جادوگر کا اور ہر ایک کے ساتھ رسیاں اور لاٹیاں تھی، رسیاں لاٹیاں جب ڈالیاں وہاں پر ڈالی ہو بڑا میدان، وہاں پر فرمایا اسی جو ہم لاٹیاں ان کی حبالوں رسیاں ان کی لاٹیاں ان کی جو خیالوں کی لئی ہے، خیال میں آیا حضرت موسیٰ کے انہا خسا کہ وہ چل رہی ہے، سانپ بن کر دوڑ رہی ہے، کیوں خیال میں آیا من تہرے ہن، کیوں خیال میں آیا من ان کے جادو کی وجہ سے، جو خیالوں کے لیے من تیرے ہم خیال میں آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے من تیرے ہم ان کے جادو کی وجہ سے، انہا فتا کہ وہ رسیاں دوڑ رہی ہے، پہنچا تبھی نفسِ ہی خیفا بس محسوس کیا اپنے دل میں حضرت موسیٰ نے خوف کو، موسیٰ قلنا لا تخف، یہ کیا خوف تھا حضرت موسیٰ کو، کس چیز کا خوف تھا؟ حضرت شیخ نے جہاں پر بہترین جملہ بولا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف آیا آنا تھا، پورا میدان بھرا ہوا ہے سانپوں سے، جو خیال ہوئی لئیے بھی تیرے سے، حضرت کے خیال میں بھی آ رہا ہے یہ سانپ، ہزاروں سانپ اجدہا نظر آ رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، کیوں؟ حضرت شیخ لفظ بولتے ہیں کہ پرائے ہاتھ سے چٹورے، پرائے ہاتھ میں، پرائے ہاتھ میں ڈور ہے، کیا معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، اب ڈنڈا ڈالنا ہے، اتنا بڑا سانپ اجدہا وہ سارے پھر رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پسینہ آ گیا کہ میرے اپنے بس کی تو بات نہیں، پرائے ہاتھ میں ڈورے ہیں، پرائے ہاتھ سے ڈورے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے بجا تھی پسینہ بھی آ گیا، رنگ بھی بدل گیا، کیا بنتا کیا ہے جادوگر، سمجھو بات، جادوگر بھی دیکھ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ کیسے ہو گیا، حضرت ہارون کا چہرہ کیسے ہو گیا، جیسے بالکل ہو بہار ختم ہو جائے اور فضاں کا موسم آ جائے، ایسا موسم لگنے لگا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا، بس جادوگر دیکھ رہے تھے کہ یک دم حضرت موسیٰ کا چہرہ چمک گیا، ایک دفعہ چہرہ مرجھا گیا، ایک دفعہ جب اوپر سے حکم آیا لا تخف ڈال دے ڈنڈا اوپر سے آ گیا حکم تو جگ دم چہرہ چمکا اسی سرجاہٹ اور چمک سے جادوگر سمجھ گئے یہ جادوگر نہیں ان کا معاملہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے یہ معجزہ ہے اور اس میں اللہ کا اختیار ہے جادوگر تو ناچتے ہیں میں یوں کر دوں گا میں یوں کر دوں گا لیکن ان کے چہرے پہ مرجاہٹ بھی آ گئی پھر جب تم خوشی دولت بھی آ گئی مرجاہٹ تب آئی کہ اپنے مت میں کوئی چیز نہیں تھی رونق تب آئی کہ اوپر کال آ گئی اوپر سے کال آ گئی ہے کیا ہلکے دال سے لا تھا ڈر نہیں میرا پیغمبر ان کام کل آلہ اور یہی چیز تھی جس نے جادوگروں کو بھی سجدے پہ مجبور کر دیا ورنہ وہاں پر جادوگروں کو کیسے پتا چلا کہ جو بھی ہے وہ چہرہ دیکھ رہے تھے ایک دفعہ ڈر گئے اور مسینہ آیا پھر جب دم خوشی آئی وہ یہی حقیقت ہوتی ہے معاشرے میں اللہ کا اختیار ہوتا ہے اور جادو میں جادوگر کے کرتب چلتے ہیں اپنا کسب ہوتا ہے کرتبوں والا اب دیکھو قلنا لا تخف ہم نے کہا نہ ڈر میرا پیغمبر انک انت الاعلی اور بعد نے کہا کہ ڈر اس چیز کا تھا کہ اجتماع ہو جائے گا ان کے ڈنڈے رسیاں بھی سانپ ہیں میرا ڈنڈا بھی کیا بنے گا سانپ تو عوام حق باطل کا فیصلہ کیسے کرے گی موجزے اور شیر کا فیصلہ کیسے ہوگا میرا ڈنڈا بھی سانپ ہے کیونکہ اجتماع کی وجہ سے ڈرے بعد نے کہا سبھی خوف تھا بارہ ڈر آیا ہے یہ لا تخف انک انت الاعلی راضی رہ مولا فرماتے ہیں یہاں پر تین تاکیدیں کی ہیں غلبے کی ایک لفظ انا ذکر کیا دوسرا لفظ انتا کی تاکید ذکر کی تیسرا الاعلی میں ویسے اولو ہے فرمایا میرا پیغمبر تو ہی غالب ہے کل کے معافی زمینے کا اور ڈال دے جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے ڈال دے تلقف ایک ہوتا ہے کھانا اور ایک ہوتا ہے نگلنا دونوں کا فرق ہے نا تلقف کا معنی نگل جانا دانت بھی نہیں رکھے گا تلقف نگل جائے گا نگل جائے گا تلقف نگل جائے گا یہ اب جہاں نام نہیں ذکر کیا اجتہا جان حیا کوئی بھی نہیں تلقف کا تنا جو کچھ انہوں نے بنایا انما صنعوا کید ساحر بے شک انہوں نے صنعوا صبروا انہوں نے تدبیر کی تھی ایک ساحر کا قید جادوگر کا مکر جادوگر کا مکر یعنی ان کا جادوگروں والا کام امر تھا بے شک وہ چیزیں ہاں بھائی جو بنائی تھی انہوں نے تو ایک جادوگر کی صنعت تھی فلا یفلح الساحر حیث اتا اور نہیں کامیاب ہوتا جادوگر جہاں سے بھی آئے ہے سو عطا معجزہ کے مقابلہ میں فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ جہاں سے بعض نابالغ عقول والوں نے ایک مسئلہ لیا ہے لا یفلح الساحر کہ جادو کا اثر ہی ہوئی بعض لوگوں نے کہا جادو کا اثر ہی کوئی نہیں ہوتا جادو کا یہ انتہا سلسلہ کا نظریہ ہے اور جو یہ پیچھے پڑا ہے جو سیاح لوگ رہی ہے ان سے رے اثر تو آ گیا تو بزرگو ہاں یہ جو سیاح لوگ رہی ہے ان سے رے میں اثر تو آ گیا تو اثر نہیں تو اس سے ہم پوچھتے ہیں قرآن نے لا یفلح الظالمون ظالم بھی کامیاب نہیں ہوتے اب ظالم اس کو صدوق کی گولی سے اڑائے تو کامیاب ہو گئے لا یفلح الظالمون تو آئے یا دو چار تھپڑ لگائے اور اوپر آئے پڑ دے لا یفلح الظالمون ظالم کچھ بھی اثر نہیں ہوتا ظلم کا ظلم کا اثر ہوتا ہے یا نہیں کوئی پتہ نہیں آپ کو ظلم کا اثر ہے لا یفلح الظالمون بھی آیا ہے اگر لا یفلح الظالمون کے ہوتے ہوئے بھی ظلم کے اثر کے منافی نہیں تو لا یفلح الساحر کے ہوتے ہوئے جادو کے اثر کے کیسے خلاف ہوگی پتہ نہیں آپ کو اللہ کرے سمجھ آ جائے تو انشاءاللہ اس پر میں پوری بات ذکر کروں گا آج کل افراط تفریط ہے آج کل تو یہ مسئلہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسی کیفیت ثابت کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے لیے کہ جنون کی حد تک لے جاتے ہیں جادو کے اثر کو. یہ تو طریقوں پر ہے. انت بے نعمت رب کا بے مجنون. اور کچھ لوگ دوسری اتحاد اتحاد یہ ہیں کہ اگر کوئی طبی اثر پھر جملہ کا قائل بھی ہو تو اس کو سیدھا کافر کہہ دیتے ہیں. یہ پکا کافر ہے. تو اس لیے افراد تفریح ہے مسئلے میں. جو اصل مسئلہ ہے اس کو چھوڑ دیا گیا اور سمجھے ہی نہیں دیا. اور لا یقل اس صاحب جو ہے یہ ایک ہے مسئلہ ایک ہے تحریف. تعریف کرنے کی اجازت نہیں ہے. لا یقل اس صاحب سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جادو کا اثر ہی کوئی نہیں. نہیں تو لا یقل اس ظالمون سے. اور ظالم اس مقام پہ آ بھی رائے زانی کے معنی میں. زانی کامیاب نہیں ہوتے تو زانیوں کے بچے تو پیدا ہو جاتے ہیں. جنا کا اثر بچے کی صورت میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اچھا چلو خیر. لا یقل اس صاحب ہے تو عطا پہل کی سہارا تو کچھ مانا کیا لا یقل اس صاحب کا کہ ساحر جب نبی کے مقابلے میں آتا ہے اور سحر موجودے کے مقابلے میں آتا ہے تو وہاں پر شکست ہی ہوتی ہے. کبھی اس پہ غالب نہیں آ سکتا. یہ بھی ایک طرف سحر تھا دوسری طرف موجودہ تھا. اور یہ لاکھوں سانپ وہ ایک سیکنڈ میں گئے. تل کب وہ ڈالا نا ڈنڈا اور اس نے ایک دفعہ دیا تھوڑا سا کھڑکار ہے ہوا سارا میدان خالی اور ہاضمہ بھی اتنا تیز سارا میدان خالی. حضرت نے ہاتھ رکھا اور وہ ڈنڈا ہار ریلوی تیر کا بھی اتنا حادثہ نہیں ہوگا. سارا ہڑپ لکڑ ہزم پتھر ہزم سارا گیا میدان تھا کھلا سپن سپا میدان. بڑی گل ہے بھائی. اللہ فرماتے ہیں یہ ہوتا ہے بوجھ کا. ایک ڈنڈا آیا یہ بوجھ کا تھا اور ہزاروں کو ہڑپ کر گیا. کل کا وہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا اور یہ نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ ہے قرآن. اس لیے گھبرانا نہیں ہے. یہ جادوگر وہ رسیاں سوٹیاں لے کے آئے یہ کتابیں لے کے آئیں گے. وہ لے آئے لکڑی رسیاں اور یہ لائیں گے کتاب لی جان رسالے اسی یو ہبالو ہو اسی یو ہو حضرت کے ملفوظات خطبات اور دست خط کہ فلانے سارے اکٹھے کریں گے. لیکن پریشان نہیں ہونا. ایک آیت جب پڑھی جائے گی نا معجزہ محمدی کی تل کا ساری کتابیں گئی ساری کتابیں گئی. حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ جا رہے تھے مناظرے پہ تو کسی نے کہا حضرت وہ تو ٹرک بھر کے لے آئے کتابوں کے پیاز شریف والے اور فلانے فلانے اور تو ایسے جا رہے ہیں کوئی کتاب بھی نہیں کہہ دینے کا قرآن میرے پاس ہے. وہ تو بڑی کتابیں لائے ہیں. شیخ صاحب کہنے لگے حضرت موسیٰ کے مقابلہ میں ہزاروں آئے تھے اور بڑی رسیاں تھی بڑا کچھ تھی. حضرت موسیٰ پیغمبر کے معجزے کے مقابلے میں لا یفلح الساحر ہے تو عطا وہاں پر فرمایا وہ نہیں کھڑے ہو سکے. یہ تو معجزہ محمد ہی میرے پاس ہے قرآن. اس کے مقابلے میں جادوگر کیسے کھڑے ہوں گے؟ اب جو قرآن کے مقابلے میں آئے سمجھو یہ فرعونی جادوگروں میں سے ہیں. اور جو کتابیاں لائے رسالے لائے سمجھو حبال و حبا کسی یہ ہو پریشانی کی ضرورت نہیں. وہ سارے حوالے پیش کرتا رہے اور تم ایسا سے پڑھ دینا کلو من سما باتے کل ار دل گئی کا اب جہاں پر کہاں چلے جدیدہ برتا جہاں پر کیسے چلے وہ ان کی ساری کتابیں ہمارے حضرت باقی بلّا فرماتے ہیں فلانا فرماتے ہیں اور اللہ وہ سارے دستخط پیش کرتا رہے. تو پڑھ دے فیوم سے کل دی جزا علیہ الموت جس میں موت کا فیصلہ ہو جائے قیامت تک روح بدن میں آتی کوئی نہیں. اب یہ سارے گھروں میں پھرتا رہے لا شکل الطاہر حیث عطا فقل کی الطاہر تو ڈال دیے گئے جادوگر سجادہ پیدا کرنے والے قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہا انہوں نے ہم ایمان لائے حضرت ہارون کے رب کے ساتھ، موسیٰ کے رب کے ساتھ۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لکم، یہ قبل بدون کے معنی میں، بدون میری اجازت کے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے بعد میں اجازت دے دیتا، مطلب ہے بغیر میری اجازت کے، جیسے وہ آتا ہے قرآن پاک میں قبل ان تنفذ کلمات ربی، ہاں قبل ان تنفذ کا یہ معنی نہیں کہ اللہ کے کلمات ختم ہونے والے ہیں، یعنی بغیر ما تنفذ کلمات ربی، یہاں بھی بغیر کے معنی میں ہے، میری اجازت کے بغیر تم کیوں ایمان لائے ہو۔ انہ لکبیرکم، فرعون نے اب رسالہ جائے کر دیا، انہ لکبیرکم، بے شک یہ تمہارا بڑا ہے، اور اللہ تم استیر الذی، یہ تمہارا استاد ہے موسیٰ علیہ السلام، اور تم رل مل گئے ہو، میری بےزتی کی ہے تمہوں نے، اور یہ اس سے تم نے جادو سیکھا ہے، بھلا اکرتے ہیں نہ ہے دیا کو، میں اب تمہارے ہاتھ کاٹوں گا اور پاؤں کاٹوں گا، من خلاف خلاف سے، اور سولی چڑھاؤں گا تمہیں بیجو تو انتاخلو حجوروں کے تنوں میں، اور تمہیں پتہ چلے گا ایونا اشد و عذابوں کا اب کا، میں یا موسیٰ کے رب کی مار بڑی ہے، تم تو کہتے ہو موسیٰ کے رب والی مار بڑی ہے، اب پتہ چلے گا میرا جا موسیٰ کے رب کی مار دیر پاور بڑی ہے۔ کالو، یہ کملا اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، جب ایمان آتا ہے تو انقلاب سمیت آتا ہے، ایسے نہیں آتا، اس نے سمجھا وہ پرانے خوش آمدی ہے، وہ تو کفر تھا، اب ہو گئے مسلمان، کہتے ہیں لن تیرا کالا ما جا آنا جا آنا، ہرگز تجھے سردی نہیں دیں گے مقابلے اس کے کہ آیا ہمارے پاس من البینات، بینات سے، او فرعون ہم تو انقلاب آ گیا، پہلے ہمیں دلائل کا پتہ کوئی نہیں تھا، اب سن لے ادھر بینات ہیں، ان بینات پر ہم تیرے قول کو نہیں مان سکتے، معلوم ہوتا ہے ایمان آ جائے تو ایمان کی تقلید ختم ہو جاتی ہے، پھر بات کس کی ہوتی ہے، بینات کی، بینات کی، بینات کی، پتہ نہیں سمجھے بھی ہو جائے، ہرگز تجھے تردی نہیں دیں گے، اگر سارے طالب علم ایسے بن گئے مولوی کو کہے مولوی صاحب بغیر دلیل کے ہم نہیں مانیں گے، دلیل کی باتیں پیش کر ایک ہفتے میں پورا پاکستان مسلمان ہو جائے، طالب علم سیدھے ہو جائے، صرف حضرت صاحب کی چھگولی اور سرخی نہ دیکھیں، سرما پاؤڈر کریم کی طرف نہ دیکھیں، میں حضرت صاحب کو پہنچے ہوئے حضرت صاحب کو کہو دلیل پیش کر، اور دلیل دے نہیں تو ہم تو جا رہے ہیں شادیوں کی طرف، لن تیرا کالا ما جا آنا من البینات، دلیل دے، اب دلیل کی کیسے ماشاءاللہ، دعوت دیکھو حیران ہو، دلیل کے لال حسین اختر فرماتے ہیں، پتنی لال حسین سے پتا حسین ہم نے تو نہیں دیکھا، لال حسین اختر فرماتے ہیں، فلانا فرماتا ہے، فلانا فرماتا ہے، یہ دلیل نہیں ہوتی، بینا بلے دلائل، والذی فطرنا، سبحان اللہ، والذی فطرنا، یہ بہت قسمیہ بناؤ، فرمانا کرو، اور قسم اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، یا والذی فطرنا لن تؤثر کا، ہمیں کس کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم ہرگز ترجیح نہیں دیں گے تجھے روشن دلائل پر، روشن دلائل پر تجھے ترجیح نہیں دیں گے، فق دے ما انت قاد، فق دے ما انت قاد، جو کچھ کر سکتا ہے کر، فق دے ما انت قاد، کر وہ فرعون جو کچھ تو کر سکتا ہے، انت انت قاد، انما تقضی، تو فیصلہ کرے گا، حاضر الایات، دنیا کی زندگی کا، اور سولی کی جو دھمکی دے رہا ہے، تو بڑی گالے مر جائیں گے، انا آمنا بربنا، کوئی مسئلہ نہیں، مر بھی جائیں گے، ہم ایمان لائیں اپنے رب کے ساتھ، تاکہ پکڑے ہمارے لیے گناہ ہمارے، وما اکراتنا علیہ، اور وہ جو تو نے مجبور کیا تھا ہمیں جادو وغیرہ پر, معلوم ہوتا ہے ان کا دل صحیح نہیں تھا, یہ مجبور ہو گئے تھے. اگر آتا نا علی بن تیرے اللہ خیر ابقا, اللہ بہتر ہے اور ابقا. اب یہ ایک منٹ پہلے کافر تھے, ایک منٹ بعد سب سے بڑے ولی اللہ. لوگ کہتے ہیں ولایت ملتی ہے جنگل میں, پرانا کنواں ہو, ٹانگے اوپر ہو, سر نیچے ہو. 40 سال کہتے شہر خرید میں چلا کھاتا تھا, ہے سلو کے حضور تم نے ولایت سنبھالی ہے. اور ولی کب ہوتا ہے؟ یوں کرے یوں کرے. اللہ فرماتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جو مسئلہ مان لے ایمان والا, جو مسئلہ مان لے, جو پکار کے لائے کون ہے اللہ. اس کے مسئلے میں اتنی ترقی ہوتی ہے کہ ایک منٹ میں یہ مسئلہ اللہ کا ولی بنا دیتا ہے, کوئی دوسرا وظیفہ نہیں. یہ یغفر لنا خطایانا وما اکرمنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا انہ ادخال الیہ انہ من یأت ربہ مجرما. بات یہ ہے کہ جو آیا اپنے رب کے پاس مجرما, ذرا حالے کے جرم کرنے والا ہوا, فإن له جہنم, بے شک بات سے ان کے جہنم ہوگی. مجرے من کا معنی ہے کافران مدارک, مجرے کن معالم التنظیم, عالم التنظیم مشرک ہوگا. یہ مجرم سے مراد مشرک ہے جو شرک کرتا ہوا آیا. فإن له جہنم, بات سے اس کے جہنم ہے. لا یموت فیہا ولا یحیا, نہ اس میں کرے گا نہ جیے گا. کیا مطلب ہے؟ نہ تو وہ کون سی زندگی ہوگی عذابوں والی, نہ موت آئے گی, نہ ایسے زندگی کی عیش ہوگی. تو وہیں جاتی ہے مومن, تو جو آیا اس کے پاس مسئلہ مان کر, قد عمل الصالحات, اور عمل بھی اچھے کر کے, فاولئک لهم الدرجات, یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑے درجے ہوں گے. بہت اونچے ہوں گے. راضی رحمہ اللہ نے جہاں لکھا ہے کہ درجات الاولات ہوں گے نا عمل صالح والوں کے, تو یہ آیت دلیل ہے جو سب سے مسئلہ مان کیا وہ بھی جنت میں پہنچ جائے. پتنی آپ سمجھے بھی ہو جائیں گے, کبیرہ کا مرتکب بھی ہوا, گناہگار بھی ہوا, جنت پہنچ جائے گا. البتہ جو درجات اولا ہے وہ ملیں گے قد عامل الصالحات, ان کے لیے جنات و عدن تجری من تحتها الانہار, باغات ہوں گے ہمیشہ کے جاری ہوں گی نیچے ان کے کئی نہریں, خالدین فیہا, ہمیشہ رہیں گے بیچ ان کے. یہ جزا ہے اس آدمی کی, من تزکا, جو شرک سے بچ گیا. تزکا, اے من قال لا الہ الا اللہ, شرک کی گندگی سے بچ گیا. ولقد اوحینا الى موسیٰ, ان شاء اللہ پڑھیں گے اثر کے بعد. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ, سورت ختم کریں گے اثر کے بعد, زور کے بعد مسئلہ الا ہو. یہ خوش ہو گئے ہیں کہ اثر تک چھٹی ہے. اثر کے بعد پڑھیں گے, چھوڑیں.